tänab kuulatud kassetid. Lambi valgus lämmatamas sigaretidin. Alkoholid pudelite ilus näivad letid. Kelamanti tänaväed siis talu palun. Ma ilm seisab maate serval. Ma ilm seisab maate serval. Ma ilm seisab maate serval. Ma ilm seisab maate serval. Unustagi kõik, mis olnud silme kandab kaabu. Jalad lükkan sirgu, uinud maate kõrvale. Hiljem kui kord ärkan, selgub, kuidas elu laabub. See, miks jäävad soovitused maate servale. Ma ilm seisab maate serval. Ma ilm seisab maate serval. Ma ilm seisab maate serval. Ma ilm seisab maate serval. Serval, ma ilm seisab maate serval, ma ilm seisab maate serval, ma ilm seisab maate serval, ma ilm seisab maate serval, ma ilm seisab maate serval, ma ilm maate, ma ilm maate, ma ilm maate, ma ilm seisab maate serval.